إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغ زانغو كاتكا إيمان نسيسيتيزا تزيدي كسوغيليانا مسكيتي utakuwa na watu wengi zaidi kama tunavyofahamu msikiti jirani kule umefungwa umevunjwa kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo wasaliji wengi wa kule wanakuwa wanakuja hapa. Pamoja na kujigawa lakini wengine watakuja hapa. Kwa tujitahidi kubanana hivyo hivyo tuweze kutoa fursa kwa wengine waweze kukaa vizuri insha Allah. Ama kwa upande wa maudhui nitazungumzia biidhnillah ibada ya Hija. Ibada ya Hija ambayo leo tunaongea katika mwezi wa Shawwal. Shawwal, Dhulqa'dah na Dhulhijjah ni katika miezi ya Hija. Na ni katika utaratibu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuweka baada ya kumaliza ibada kubwa ya funga, ibada ambayo watu walielekea katika kuitikia wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaacha vile wanavyovipenda mchana wa Ramadhani, wakaruhusiwa usiku wake. Baada ya kumaliza hilo na kupita siku kuu ambayo imepita, moja kwa moja inaingia miezi ya Hija. Na nazungumzia mapema swala hili kwa sababu kunakuwa na maandalizi ili mtu awajibike kwa yule ambaye hajaitikia wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili mtu ajione ana jukumu katika kuiendea nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika iman, swala la Hija kama linavyoonekana ndani ya Qur'an, pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoelezea huko mwanzo akielezea Hija wakati wa Nabii Ibrahim alayhi salam, ambaye ni nabii wa kale sana huko mwanzo, alivyoinyanyua Al-Kaaba akaijenga akaifikisha mahali alipotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini Allah akamwaagiza akamwamrisha wa'adhin bin-nas bil-hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, itangaze hija kwa watu, watakujia hapo kwa ajili ya kuja kuhiji, rijalan, wanaotembea kwa miguu, ambao hawatoki maeneo ya mbali sana. Wa ala kulli dhamirin, na atakujia kila ambaye amempanda mnyama ambaye yupo hoi, amechoka kwa umbali mrefu, anatokea mbali kuja kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba hii ambayo Ibrahim anaagizwa aitukuze, aijenge. Ndugu zangu katika imani, kwa wakati huu wa Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, zimekuja dalili mbalimbali zikiagiza, zikiamrisha watu kuienea faradhi hii, kama tulivyoagizwa swala tano, Allah akatupunguzia zikabaki tano kutoka katika 50, watu wawajibike mchana na usiku kama alivyotuagiza Ramadhan, watu tukatekeleza faradhi ya kufunga kama alivyoagiza, akaamrisha watu kutoa zaka na wenye mali wakawajibika katika hilo, akafaradhisha vile vile watu waje kuhiji katika nyumba yake, pale aliposema walillahi ala nnasi hijjul bait, na Allah amefaradhisha kwa watu, ameamrisha kwa watu kuja kuhiji katika hii nyumba tukufu, limani istaqaa ilayhi sabila, akaambatanisha amri hii kwa yule mwenye kuwezo, akasema kwa yule ambaye ana uwezo wa kuijia nyumba hii, basi amri kwake yeye ni lazima. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiweka hija kuwa ni miongoni mwa nguzo, kama alivyosema katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, bunya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano. Akaanzia na shahada, swala, saumu, zaka, na akaitaja na hija, wa hajjul bait, na kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah. Nayo ndio hii tunayoielezea, na mwezi tulionao ukawa ni miongoni mwa miezi hiyo. Akaja Jibril alayhi salam kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akataka amuelimishe kwa namna ya kumuuliza, na Mtume akajibu, akauliza kuhusu Uislamu, na Mtume akamtajia mambo matano likiwemo hili la kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo swala la hija ni jambo ambalo ni la lazima, liman istatwaa ilayhi sabila, kwa yule ambaye ana uwezo wa kuiendea. Sharti tano zilizotajwa na wanawachuoni, ambapo atakaye kuwa yumo ndani ya sharti hizo itamlazimu kwenda kuhiji. Sharti ya kwanza ni kuwa ni Muislamu, al-Islam. Hii ni sharti ya kwanza, kwa maana anayeenda kuhiji awe ni Muislamu. Kama ni kafiri, maana yake yeye amri hii haiko kwake, hata akienda maana yake hatohesabiwa chochote, kwa sababu Allah haandiki chochote katika matendo yao. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, akielezea matendo ya makafiri kwamba Allah atayaelea matendo yao na kuyafanya kuwa ni mavumbi yaliyopeperushwa yasiyo na faida yoyote mbele ya Allah. Kwa sharti awe ni Muislamu. Kama ataenda mtu ambaye ni mnafiki, unafiki upo katika daraja mbili, kuna an-nifaqul amali na kuna an-nifaqul i'tiqadi, unafiki wa kimatendo na kuna unafiki wa kiitikadi. Unafiki wa matendo ni mtu kufifika na mambo ambayo kwa kawaida mambo hayo hufanywa na wanafiki, hali ya kuwa itikadi yake iko salama, Allah anaishuhudia iko salama, lakini akawa na matendo ambayo ni sifa za wanafiki, kama ilivyofunuliwa katika hadithi ya Mtume, akiongea huwa muongo, akiahidi haaminiki, akizungumza huwa dhaifu, akiaminiwa huwa anafanya khiana. Hizi ni sifa ambazo zinapatikana kwa wanafiki. Lakini unafiki wa itikadi ni kuwa mtu bado ana magonjwa ya kishirikina ndani ya moyo wake, hajayaondoa bado, bado anaamini itikadi zile zile za mila zao na hakubali kuziacha. Ongea utamaliza haya zote, lakini yeye na mambo yake hakubali kuacha. Lakini bado mbele ya uso wa Waislamu anajionyesha kwamba yeye ni katika Waislamu. Ndio unakuta baadhi yao, unakuta mwingine ameshikwa na ndoo huko, humo ndani kuna mikono ya maalbino, kuna sijui kucha za simba, kuna vitu gani asema ataka kuboresha utajiri wake na vitu kama hivyo. Lakini wakibandika kofia yake na kanzu yake, anapanda ndege anaenda kuhiji. Bado huyo haiwezi kupokelewa hija yake katika hali kama hiyo. Ni lazima mtu anayekwenda kuhiji, sharti ya kwanza awe ni mwenye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni Muislamu anayekubali vile alivyoamrisha Allah katika imani yake. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, al-bulugh, ni kuwa anayeenda kuhiji awe ni mtu baligh. Kwa maana akiwa ni mtoto mdogo hakatazwi kwenda kuhiji, kama alivyoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwanamke mmoja alipomnyanyua mtoto wake, akamuuliza Mtume, alihadha hajjun? Qala naam. Anauliza Mtume, je, huyu anaruhusiwa kuhiji huyu? Mtume akasema ndio, walaki ajiru, na ujira utapata wewe mzazi. Kwa maana mtoto mdogo anaweza kwenda, lakini pia uangalie usalama wake kulingana na zahama zilizopo katika mikiki ya kuhiji, isije kuwa unampeleka katika hatua ambazo zinaweza kupelekea kifo chake. Kwa kuhiji anaruhusiwa, lakini kama atahiji hali ya kuwa hajafikia baligh, bado hajjul islami inamlazimu atakapofikia baligh. Maana yake tamlazimu akahiji tena pale atakapofikia umri wa baligh. Na kama hatohiji tena, bado atakuwa na deni muda wa kuwa uwezo wa kwenda kuhiji alikuwa nao. Kwa hiyo sharti ya pili ni kuwa anayeenda kuhiji, hija ya kumuondolea dhima mbele ya Allah, awe ni mtu baligh. Tatu, awe ni mtu ambaye pamoja na ubaligh wake alionao awe na akili. Kwa maana akiwa ni mtu mwenda wazimu akajichanganya na mkumbo, hiyo hija yake haizingatiwi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, rufi alqalamu ani salafa, moja katika aliyowataja, wa anil majnuni hatta yufika. Kalamu ya Allah haiandiki amali kwa mtu ambaye, kwa watu aina tatu. Mmoja katika hao akamtaja na mwenye mwenda wazimu mpaka atakapopata akili zake. Kwa hiyo kama alienda kuhiji hali ya kuwa ana uenda wazimu wake, maana yake mbele ya Allah bado haitoandikwa hiyo. Kama atarudi katika akili za sawasawa, itamlazimu aende kuhiji tena, na asipoenda kuhiji tena hali ya kuwa uwezo alikuwa nao, baadaye atakuwa anadaiwa hiyo hija. Kwa awe na akili. Hizi ni miongoni mwa sharti zinazotajwa. Sharti ya nne ni al-hurriya, kuwa anayeenda kuhiji ni mtu aliye huru, kwa maana mtumwa haipo katika jukumu hilo. Na watano, na la tano ni kawa al-istitaa, kwa maana mtu awe na uwezo. Kama hayuko na uwezo, Allah atataja kwamba hili liman istataa ilayhi sabila. Kama uwezo hana, maana yake sharti ya hija kwake haijaangukia. Ama kuhusu mwanamke, kuna ikhtilafu kwa wanawachuoni kwamba ni lazima sharti izingatiwe kwake ya kupatikana mahari, apatikane maharamu wake atakayemsimamia mwanamke kwa upande wa hija yake. Baadhi yao wakaona si sharti, lakini upande wa kwamba ni sharti mwanamke awe na maharamu wake, hii ndio kauli ina nguvu zaidi kwa mujibu wa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusafiri almar'atu, asisafiri mwanamke illa wa ma'aha dhu mahramin, isipokuwa awe na mtu ambaye ni yule ambaye ni mahrimu wake. Anaweza kuwa ni baba, kaka, ammi au kila ambaye haruhusiwi kumuoa au mumewe moja kwa moja, lazima apatikane. Na kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuondoa mmoja katika maswahaba katika kundi la kwenda jihad, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhutubia maswahaba akalitaja hili, yule swahaba akasema inna zaujati, au kama alivyosema, kharajat hajatan, mke wangu ametoka ameenda kuhiji akiwa peke yake. Mtume akamuondoa akamtaka aende akahiji na mkewe, kuonyesha swala la kwamba mwanamke kuondoka na kwenda hija peke yake bila ya kuwa kumsimamia, hili haliko katika muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kauli hii ipo na mashiko zaidi kwa upande wa dalili, hata kama zipo rai za ahlul ilmi wengine wanaoona kwamba wakipatikana wenye kuaminika ambao wanaamini kwamba atakuwa anarudi salama, heshima yake itatunzwa sawa sawa, basi hakuna tatizo. Lakini kwa upande wa dalili huku kuna nguvu zaidi. Hii ni sharti inayoongezeka kwa upande wa mwanamke. Ndugu zangu katika imani, hii ni hija ambayo ipo katika miongozo na uwajibu kama tunavyoona juu yetu Waislamu. Allah atufanyie wepesi tuweze kutekeleza nguzo hii kwa wale ambao hawajawahi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقزانك كإيمان akatuhimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi iliyo katika musnad wa Imam Ahmad kwa isnadi sahihi, ajilu ila alhajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, harakieni kwenda kuhiji, hakika mmoja wenu hajui ni jambo gani liko mbele yake linaloweza kumtokea. Akashindwa kutekeleza nguzo hii. Pale mtu anapojihisi hizi sharti kwake zipo, uwezo anao ndio huu, harakieni kuiendea hija. Ndugu zangu katika imani, tatizo ambalo wengi wamebeba, wamejibebesha, hii hija tuiangalie katika asili yake jinsi ilivyowezekana, na usiangalie kwa wakati wetu ambapo mambo mengi yamegeuzwa geuzwa. Iangalie kwa wakati ambao ilifaradhishwa hija, ilikuwa vipando vinavyotegemewa ni vipando ambavyo leo hii mtu hawezi kukitumia kipando hicho hata kwa kuondoka Dar es Salaam na kwenda Mkuranga. kilomita 40 tu hapo. Lakini Allah aifaradhisha hija wakati vipando vyenyewe ni hivyo, na alitaka watu waende kuhiji, na akaisifu hija ya watakao kuja kwamba watakuja hali ya kuwa wamewapanda wanyama waliochoka kutokana na umbali mrefu. Hiyo ni baada tu ya kusikia amri hii imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakati tulionao, wengi katika sisi wameipelekea hija kwamba ni kwenda kwa ndege, wakapigia thamani tathmini gharama ya safari kuwa ni milioni 10 tu, wakaishia hapo. Ndugu zangu, tusikae huko tu, tuangalie jinsi unavyoweza wewe kwa namna nyingine, na uangalie ule uwezekano ambao Allah alipoamrisha na waliwajibika maswahaba kwa uendaji wa namna hiyo, na hata wakati wa kabla ya maswahaba, kipindi cha Nabii Ibrahima, waliwajibika kwa vipando vigani, uangalie kutowezekana kwa usafiri huo, ndio ujione kwamba mimi kwa hali hii sitoweza. Lakini usiishie kwamba bwana wanaenda wenye uwezo, isije kugeuka kwamba hija ni ibada ya wenye uwezo wa kupanda ndege tu. Si kosa wala si hatia, na wala isionekane kuwa ni ajabu watu wanapoondoka na kensa, watu wanapoondoka na noa, watu wanapoondoka na kipando kilicho ndani ya uwezo wao, muda wa kuwa wanajiamini, wanadhania kwa dhana nyingi kwamba uwezekano wa kipando hiki ndani ya mwezi mmoja, ndani ya wiki tatu, ninaweza kufika katika nyumba ya Allah. Hujaambiwa utumie saa 5 tu uwe umeshafika kwamba wewe ndio una uwezo. Haikuishia katika hali hiyo kwamba ni wale ngamia wanaoweza kutembea mwendo wa siku moja au siku mbili ndio wamesafika, ndio ambao wanawajibikiwa na hija. Angalia Allah kuifanya miezi hii miwili kabla kwamba ni miongoni mwa miezi ya hija. Mfungo wa mosi tulionao, mfungo wa pili unaokuja, na siku 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, takriban ni siku 70. Na leo kama angetoka mtu ndani ya Ramadhan, ndani ya Shaaban, akasema anavuta kidogo kidogo mpaka nifike katika nyumba ya Allah, lillah, bado atakuwa amefanya jambo zuri. Kwa hiyo kule kusema al-istitaa tukaipelekea kwamba ni wale wanaoweza kupanda ndege tu, tusibaki katika ufahamu huo. Ingekuwa Allah asingefaradhisha mpaka kwanza alete utaalamu wa watu kuweza kutengeneza ndege, ndio aileta amri hii. Lakini aileta amri hii hali ya kuwa hata dhana ya kwamba ndege itaruka haikuwa inatawala wakati huo. Ndugu zangu katika imani, hili tuliangalie kwa picha hii. Mtazamo mwingine ni kwa baadhi ya watu ambao uwezo wanao lakini hawatangulizi kuondoa dhima. Hii ni dhima, hii ni dhima iliyo juu yako muda wa kuwa umefikia uwezo huo. Watu wengi wamefikia kuelewa kwamba usiende kuhiji mpaka kwanza upate nyumba. Sio nyumba tu kwa maana ya nyumba, bali ni nyumba hasa ya kutajika. Huu ni mtazamo batili. Mwingine anaacha kupanga mahesabu ya kwenda kuhiji, anataka mpaka anunue kiwanja, ajenge, amalize. Akishamaliza ndio aanze kudundulizia kidogo kidogo aweze kutimiza hesabu ya kupanda ndege ndio aende kuhiji. Na mara nyingi huishia kwamba sina uwezo, hali ya kuwa Allah alishauona uwezo kwake yeye, lakini akaupeleka katika jambo lingine. Ujue kwamba unapotekeleza amri ya Allah, tena ni nguzo iliyoamrishwa na Allah, maana yake unatekeleza, unatengeneza ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambacho utakiharibu endapo utatekeleza lile alilokuagiza Allah, bali unajenga mapenzi baina yako na Mola wako, kama alivyosema katika hadithi al-Qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi, hajajiweka karibu mja wangu kwa kitu ninachopenda sana kuliko kile ambacho mimi nimemfaradhishia, nimemwajibishia, nimemwamrisha. Anapotekeleza mja kitu ambacho mimi nimemlazimisha, basi huyo mja anajiweka karibu zaidi na mimi. Unalolihofia kukupita katika dunia, ujue huo uwaza uliofikia si kwa ujanja wako, bali ni yeye aliyekufa. Kwa hiyo uwezekano wa kukupa kama huo uko kwake, na hata kama hatokupa tena, bado hujaharibu, umetekeleza wajibu wako. Ndugu zangu katika imani, tuwe na mitazamo kama hii, kwa sababu Allah ameshaliambatanisha jukumu hilo, liman istatwa ilayhi sabila, kwa yule ambaye ana uwezo wa gharama za njia na kufika kule. Wajibu huu ni juu yake, umeshamlazimu. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi katika hili na tuzione fadhila na kheri zilizopo ndani ya hija, hali ya kuwa wewe ni mwenye kumtambua Allah, uliyekubali dini ya Allah, ambaye hujui utakufa lini. Ndugu zangu katika imani, alipokuja mwanamke mmoja katika hadithi ya katika Sahih Muslim, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, ya Rasulallah, inna faridhat al-hajj adrakat abi shaykhan kabira la yastati'u an yathbuta 'ala ar-rahila afa ahujju anhu. Anasema, ewe Mtume wa Allah, amri ya hija imekuja hali ya kuwa baba yangu ni mzee, hawezi tena kukaa katika kipando cha ngamia na kwenda kuhiji kule, mimi naruhusiwa kumhijia baba? Mtume akamjibu, naam, ndio unaruhusiwa. Na imekuja hadithi nyingine, sharti ya kumhijia mtu mwenzio ni lazima uwe wewe unaenda kumhijia, tayari umehiji hija yako kwanza, mwaka unaokuja ndio unaweza kumhijia mwingine. Mtume akamwambia, nenda kamhijie baba yako. Afaraaiti, unaonaje la ukana ala abiki dainun akunti qadiyatahu, vipi kama baba yako angekuwa anadaiwa, pamoja na kwamba amechoka, amezeeka, wewe ungemlipia deni baba yako? Qalat naam, akasema ndio ningemlipia. Mtume akamwambia, fadainullahi ahaqqu an yuqda, deni la Allah linastahili zaidi kulipwa, deni la Allah linastahili zaidi kulipwa. Katika hadithi hii ikaonyesha kwamba mtu anaweza kumhijia mwingine, inawezekana vile vile akawa amefariki. Mtu akawa amefariki hali ya kuwa hajatekeleza jukumu hili, ni jukumu la wale ambao walio karibu naye kumtekelezea jukumu hili, muda wa kuwa yeye aliufikia uwezo wa kutekeleza jukumu hilo na akawa hajatekeleza. Hata alipoagiza katika kuhusia, alipoagiza katika kurithi mali ya marehemu, Allah akasema, min ba'di wasiyatin yuswa biha au dainun, baada ya kuondoa usia ambao yeye marehemu alikuwa ameagiza utolewe kwanza, au dainun, au baada ya kuondosha deni, baada ya kulipwa deni. Kwa mujibu wa hadithi hiyo ya Mtume ikaonyesha deni la Allah linastahili kwanza kutekelezwa. Kama atakuwa hajahiji na amekufa hajatekeleza amri hii, uwezekano aliufikia basi watu wasikimbilie kwanza kugawana mali zake, watekeleze jukumu hili kwanza ili kumwekea mazingira mazuri huyo ambaye ni ndugu yao kama wanampenda. Ndugu zangu katika imani, haya ningependa yafahamike sambamba na amri ya Allah iliyoko mbele yetu. Na ahlul ilmi wameelezea si sharti kwamba mtu anayeenda kuhiji awe hadaiwi, hana deni lake yeye na mwenzie, kwamba yeye lazima alipe madeni yote ndio aende kuhiji. Hii si sharti, na wala hawahitaji hilo katika sharti za kwenda kuhiji, kwa sababu si sharti inayozingatiwa. Kwa maana mtu anaweza kwenda kuhiji hali ya kuwa anadaiwa na mwenzie, na hija yake ikakubaliwa, na atakaporudi bado atawajibika yeye kutekeleza au kulipa lile ambalo yeye anadaiwa na ndugu zake. Ndugu zangu katika imani, huu ni ukumbusho ndani ya hutuba hii unaohusu ibada hii ya hija. Naomba Allah atujalie kwa wepesi wa kutekeleza amri yake hii, na wale ambao hawajapata uwezekano Allah afanyie wepesi waweze kupata, waweze kutekeleza amri hii. Allah atusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia katika imani. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.